Եթերում ասպարես հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Խոջալուն Վաղուց Իվանյան է վիրանվանված, ի պատիվ գեներալ Քրիստափոր Իվանյանի, ում ջանքերով այս վայրում պաշտպանության բանակի ուսումնական կենտրոն էր ստեղծվել։ 1992 թվականի փետրվարին, երբ ազատագրվեց, այն սկզբում Ասկերան ավանի վարչական տարածք մտցվեց, հետո միայն սկսեց գործել որպես ինքնորոյն համայնք։ Այո, Խոջալուն վերստին հայացավ, եւ ոչ միայն անվամբ, այստեղ բնակություն հաստատեցին գլխավորապես խրամորցիներ եւ նախիչևանիկցիներ, ում տները պատերազմի ժամանակ թշնամին ավերել էր։ Խոջալուի նախկին հայ բնակիչներից կամ նրանց շառավիղներից քչերը վերադարձան։ Մինչև խորհրդային տարիները գյուղի տարածքում ապրում էին նաև մալականներ։ Խորհրդային տարիների նույնպես շարունակում էին բնակվել այստեղ, երբ և ինչու թողին գյուղը, հաստատ ոչինչ չեմ կարող ասել։ Միայն նկատեմ, որ մի քանի տարի առաջ մեզ մոտ Արցախում ժամանակավոր ապաստան գտած ռուս միլիոնատեր Գերման Ստերլիգովն այցելել էր Խոջալու։ Ըստ գյուղացիներից մեկի, նա ասել էր, որ իր նախնիներն ապրել են այդտեղ։ Վարլեն Սարգսյանը պատերազմից հետո թողել Ստեփանակերտը և ապրում է Իվանյանում, սա իր ծնողների, Իշխան և Ֆենյա Սարգսյանների ծննդավայրն է։ Թուրքական կոտորածներից փախած իր պապն ու տատը անցած դարի 20-ական թվականներին էին այստեղ հիմնավորվել։ Հետագայում գյուղի մուսուլման բնակչության թիվն աստիճանաբար մեխանիկորեն աճեց, իսկ հայերին այնպիսի կացության մեջ դրին, որ պարտադրված քիչ-քիչ հեռացան։ Հայերին դուրս մղելու այս քաղաքականությունը գերազանց արդյունքներ տվեց։ Խորհրդային իշխանության վերջին տասնամյակներին ամբողջությամբ ադրբեջանաբնակ էր Խոջալուն։ Հայերն իրենց տները ստիպված եղան էժան վաճառել և տեղափոխվել այլ վայրեր։ Իրենց տունը վաճառեցին նաև Վարլեն Սարգսյանի ծնողները։ Ավաղ, նրանք այսօր չկան, տեսնելու և ուրախանալու, որ իրենց որդին այստեղ տուն է կառուցում։ Ճիշտ է, դեռ գործ շատ կա անելու, բայց դժվարն ու կարևորը արված է։ Գյուղը հետ է խլված, և տունը ինչպես է լինի, տուն է դառնալու, մանավան որ Վարլեն Սարգսյանը լավ տնտեսություն է ստեղծել և ինչպես զրույցում նշեց, լավ էլ եկամուտ ունի։ Իմ տատը և պապը Ղարար խաղացան, վեր փախալն բաբոյի կողմը ալղուլու յուղիցն, ապի կողմն էլ իլալն Ղարար շլաղից։ Փախել են կոտորածներից։ Հա։ Երբ են բնակություն հաստատել Խոջալույում։ Վեր ռուսին բանակը եկալա գրավալ, յուրան այդ ժամանակ ստեղ են լալ։ Այն վաղտը ճանապարի մոտ իլալա տարասկ, գաշկներալա կոչվելի։ Այդ տարասկը էլի Ղարար շլաղա մեջնն հաշվալ Սովետից հետո։ Մյուսն էլ ցես մինա վեր Ղարար շլաղից քննակ։ Բնակված Խոջալուն բնակավայր էր, բայց ազատ տարածքում բնակություն հաստատել։ Իրենց համար տներ են կառուցել։ Հա, ստեղ այն ժամանակ վեշմին թորքի տոն իլաչ։ Վեշ ներքև, վեշ վերև։ Եթե իլալ էլա, դաշպովաղա կողմերով, նորագյուղ կողմերով, կարող է մեկ-մեկ, բայց հիմնական գյուղի մեջ թորք բար չի իլալ։ Քանի ընտանիք կար ըստ ձեր տատի և պապի տեղեկությունների։ Երկու ազգալալ, իլալա Քյուքուց Բադունց, իլալա Ղոնաղից, երկու կողմից։ Ընդհանեն իրան են 18 ընտանիք իրար պարիկամ, հալան իմ բաբոյել իմ դեդոյել, որ խոխեքնել են պերալ, այն ժամանակ ճանապարինել են խոխաթողալ, կեղալ են վեր թորքերի կուտորի մուջ, ծմակի մեջ էին թողալ, վեր քրկվի։ Իմ դեդոյը, իմ պաբոյի պատմությունը, որ իրա որքը հրցվեց պարիկամության, այն մծահասակների պատմությունը իշչուկ, ասալ են։ Ես գյուրն վեր ստեղ, մեր այդ ազգնա եկա բնակվալ, միջով էդ, օրինակ Ժդանով էլ են տեղափոխվալ, քեցան տեսա վերտը հնարավոր չի դիմադրելը, տեղափոխվալն ստեղ, վեր եկան հաստատվալ, տեսան վեր հնարավորություն կա, կարելի է պաշտպանված և գործած, այդ ժամանակ մասկանաց սկսան հաստատել։ Սկզբնական շրջանում, երբ փախստականները եկան Խոջալու բնակություն հաստատելու, այստեղ ասում են, որ խմելու ջուր չկար, մալարիա էր տարածված, ստիպված բնակիչների մի մասը թողել, տեղափոխվել է այլ վայրեր։ Երեխաներ շատ են մահացել այդ հիվանդությունի պատճառով։ Տեղափոխվան Չափար, Զարդախաչ, Կունդրուստան, Հիլիս, Դաշպոլաղը, Բադարայը։ Դեռ ավել են տեղափոխվա, բայց աղբյուրներ վեր չալ, խմելի ջուր վեր, հետո հիվանդությունը կրեցան վերացնի։ Այստեղից ոչ մի հոգի ոչ մի տեղ չաճ։ Որ թվականին սկսեցին տուն կառուցել Խոջալույում։ Սանական թվականներ, ձեր հայրը մայրը 1926 թվականի ծնունդ են, ծնվել են Խոջալույում։ Խոջալույում ծնվալ, հա, ծնողներս տեղ են ծնվալ։ Խոխավախտս ես ինքս 54 թվականը հիշում, վեր ես 61 թիվին առաջի դասարան կեցալ, եկամ ստեղ։ Խոջալույի դպրոցն եք հաճախել։ Ձեր ծնողները տեղափոխվել են Ստեփանակերտ։ Իրանք ստեղ կարթալ են։ Նրանք դպրոց են հաճախել Խոջալույում։ Դպրոցը լալա, բայց վեր օզալն մեծացնին, վեր երեխեքը ուսումն ստանան, Ադրբեջանա պետությունը ստիպալա, որ թուրքերի դպրոց սարքին, օզած չոզած տանք ետընտրալ քաղաք։ Երբ սկսեցին ադրբեջանցիները մշտական բնակություն հաստատել Խոջալույում։ Այն վաղը ստեղ թող մի 10 թուրքի տոն իվիլացացնի, բայց վեր շկոլին անում տովալն վեր պիտի շկոլ ստեղծեին։ Եկանում լցվալ Լաչինից, Բենից։ Որ թվականներին էր դա։ 65, 66։ Ձեր ծնողները երբ տեղափոխվեցին Ստեփանակերտ։ 50-ականի թվականներին ճնշումի տակ տեղափոխվան, որովհետև շատերին ջայլներին հովակալն երկարատարածում գայթ վերջինը ծերտան վերահայությունը ստրիստյուսկա յուրանքե բնակվին։ Ծնվել եք Ստեփանակերտում, դպրոց հաճախել Ստեփանակերտում, բայց շարունակում էիք այցելել տատիկին եւ պապիկին, նրանք դեռ շարունակում էին ապրել Խոջալույում։ Եվ ինչ էիք տեսնում, արդեն հայերի քանակը նվազում էր, ադրբեջանցիներինը ավելանում։ Վերկյալիս ենք լաստեղ, տսալ ենք վեր, հա, իսկականի, ներքևում ճանապարի կողքի, մի շկոլն դեղ են լասարքած, վերկյամս անցնք ճնջը մինջը, են չուկ երեխան է կա, իսկ մստեղ մի շկոլ առալ, հայկական դպրոց, երկու սավ երկու մի հատ օթաղալալ, մի հատ կմախ տիրած մեջին, մին դասատ ու քաղաքից գալիս արալ, երկու ժամ, 3 ժամ տեսալիս, նորից քինալիս, 3 հատ 2 հատ աշագերտ արալ, ես տեսաչում եմ։ Դա այն դպրոցն էր, որտեղ սովորել էին ձեր ծնողները։ Հա, օրինակ իմ դեդոյի լալա 6 խոխա, աղջիկ տղա, իմ դեդոյի աղբորը նույնն արալ, 6 տղա աղջիկ, իմ հոր քուրն արալ, էջուկ, ամենին լի հայկական ընտանիքներ, որ 4-6 խոխ այլալ։ Այդ չուք ու լողջին ստի բալն վեր տեղափոխվին, վերը վեր բովկա են նրալ Սումգայիտ, Բաքու, պրավցեխ ու Չիլիշեքը, վերն էլ եկալա քաղաք, կարթալա յա, փեշակա սվերալ, վեր չի դասարան են, իլալա հասանաբա, նղ ենք է ծայ կարթալ եկալ, ճնշում տակ տները, ճիրի գինով եկ անլասալ, ծախե քինաս, դեկ են մկինջանի, գյուղում մերնա, մուկստը բիդի բնակլի։ Այն վաղթը ես հասկացալ չեմ, վեր հնարավորա է ձևի գյուղ վերացնին, թողին յուրանցը, քանի մծացան ենք այն վաղթը կոլող խնգալ, վեր դա ինչ պենա, վեր բիդի պայքարիս քո ազգի թետի, են չուկ լավա սորով այրանը թաջողությունու կա։ Ձեր ծնողները այստեղ տուն ունեին, ձեր տատը պապը տուն ունեին, նրանք էլ վաճառեցին տները։ Հա, օրզալ չոզալ լող թողալան քեցալ, վեր չի տոնը Խոջալույից, տեղափոխվալա 69-68 թիվերին, ջայլություն չկա, զույցընկեր չկա, հայերին կարես ուշ մի խոսք խոսիս, չորս կողմը թոր, ինչ ազիս բիդի յուրանց լուզվավաս։ Ամնավերջինը իմ դեդոյին բաբոյին տեղափոխվա։ 3 ընտանիք հալա մնացած, որից մեկը կեցալա Հասանաբադ, կեցալ չէ, մաշկին կուփին տուղ արկավ, ինքը ագրանոմ ալալ, բրիգադիր արա, նրանից հետո վեջ գործ ընտուվալ վեշին պեն, դուսն կծակեցան, իրանք հանգիսնել են բուլդոզերին տակը կցա լող ծրել են հայերի գերեզմանատունը խորթային տարիներին։ Մեր ես շարժման սկիզբը սկսած չոզալ նրան, արդեն Խոջալուն վերջնականապես ադրբեջանցիներով բնակեցվեց, դեռ դուք շարունակում էիք այցելել ձեր նախնիների շիրիմներին այդ տարիներին։ Հա, մոկյալիս կլար ամեն մայիսի 9-ը ստեղ քինալիս հիշելիս մեր հանգիստը, գալիս կլա մոքստով կցելիս, իշչոք իմ հիշողությունը ստեղնապերեմ, մինչով 18-ի ու մինչով շարժումը, գալիս կլա քինալիս, իսվե շարժումը սկսալա, ոչ չին բանակա անապատն սարկալ, բայց սե իրանց թորքի հանգիստը կանած, ոչ քարի, ոչ չին բանի նիչկյան։ Հիմնականում որ վայրերից եկան Խոջալու բնակություն հաստատելու։ Լաչինի կողմերից են եկալ են Մինքան, Պենք։ Ամեն ձևի արտոնություններ տալիս էին, որպեսի հաստատվեն Խոջալույում։ Ես կարշոկումը վերմ գործները սմրել։ Քյոսալարա կողմից Ջամիլու Ջանհասար։ Գալիս նա գործի քինալիս։ Տարբեր վարերում լինա գործներից։ Վերհրցնումս ասմս, ինչ միտ կոլի գյուղացիս, հեյվանա պիտի զբաղիս։ Ազմատու գյումըք վերմս ամենամես 1000 մայթ փողուն տամ։ Վերմու Ղարաբաղից դուրս չկա քինակ։ Էտես շիլինգացն ասավ։ Հիմա դուք ձեզ Խոջալույեցի եք համարում։ Գրիվից հետո ցանկությունս արավ ես կամ ես հողը կենամ։ Հենց ստեղ տտեսություն ստեղծալամ արոտ ավարելոնինք վարելա հողել կա։ Ռիչան պատատի ժերալալ վերկրըվը պրծալա ես ես ասկարանի պոլկոմը որպես սվարշիկ իմ երեխայի հետ մեր բանակի համար գործ ընկրավ։ Տեսալն վեր կարլեա մս պես թողին վեր քինակ քաղաքացիական կյանքի մինայելի զինվորականում ինչով մենք էլ ես չնայած վեր տարիքս մծա տակապշուն է։ Եթե ապրում եք Ղարաբաղում ուրեմն զինվոր եք։ Երկու տղասել են զինվորն է ծառայել են պաշտպանության բանակը տեղափոխվում ստեմ ինձ էտի տավիրել լավ։ Այս տունը դեռ միջևեր չի կառուցված։ Ձեր ուժերով եք կառուցել։ Տնտեսությունից ստացած եկամուտներով թե ինձ հերիքանն վեր կարիմ համ ընտանիքս բավարարիմ համ ստղին իրան ինչ-որ մի ձևի աշխատանք տենին։ Դե ժամանակին ծածկում կսարքինք։ Խոխան կգյա, թորնը կգյա, մինա էլ թորկ բարը ինելու չի։ Երբևէ պատկերացրել եք, որ հնարավոր է մաքրվի Խոջալուն ադրբեջանցիներից և կրկին հայանա, կրկին հայը բնակություն հաստատի, և դուք վերադառնաք ձեր ծնողների ծնդավայրը, նման բան երազել եք։ Մտածելը մտածում եք, այն վաղը մեր ձերքերը կապացալա, թողալ չեմ, բայց դե մենք հա, մենք արխայնում վեր, խոխանելա կիլան, ստեղ հետագայում ամեն ինչ էլ հնարավոր է։ Այս տարածքը, որտեղ դուք տուն եք կառուցում, այն տարածքն է, որտեղ բնակություն էին հաստատել ձեր տատն ու պապը։ Հա։ Ձեր տանտեղը։ Մեր տարածքը։ Այն վաղը ելալա մի փողոց։ Պատին իրանել էկրանն է կախտալիս կինոն աշտալիս։ Ես ճուկում տեսալամ։ Լոխմին ճամփա ելալ։ Այս կողմին ելալ հայկնելիս այն կողմին էլ։ Իսկ հայատն են Բոստաննեն։ Կարելի ասած միջով аэроպորտի կողքը օգտվելիս կլալ։ Կոչվելիս ասա այս տարածքը կալ։ Վերթակելիս նա մաքրելիս նա եկան իրանք սկսան տներ սարքել կապուտը տեղ դիպենել իրալիչ։ Շարժման տարիներին, երբ նրանք սկսեցին այստեղ մեծ թափով շինարարություն անել, մեծ խեցի թուրքերին բնակեցնել։ Հա, կալամ այն մի կողմում դեպի Նորագյուղ։ Բերի Նորագյուղ, բերի Մեկտիշենա կողմը։ Մեկ էլ են վերևի դիրքերը մն։ Առավոտ ես գնում եմ տուն սոյնի մնա 10-15 հատ ցինգյան ֆաներից տներ աշինալ։ Սոտ տեղան բերած ներած շտը ցնում են։ Միչև շարժումը ձեր պապենական տունը կանգուն էր դեռ։ Հա, իմ տանից մի 50 մետր տարբերությունա։ Հիմա այնտեղ Նախճիվանի կեցի ակենում։ Իմ դդոյի քորո տունը հենա մեր փեսանակենում։ Ճանապարհին եմին անգյունին իմ դայու կնինգն ակենում։ Իսկ ձեր հայրական տունը չկա։ Ավերակա բաց էլի ինչ-վե մի նոթ հաղ վագոնչիկ դերած դտի բնակվում են։ Գիտեք ինչ եմ ասում, ձեր հայրական տան տեղը կառուցեիք ձեր տունը։ Դա մխլա խարջին հետ կապված պենա։ Ծախսերը շատ ավելի մեծ է։ Ծախսերը շատ է, հա, ալավն են ազատ տեղ յոնիս, քաղաքեցիք, օրինակ կա զոհված ընտանիք եկած հողամաս երկալած, բազմաերեխատար ընտանիք էլ կա, վեր նա անցել հողամաս հատկացրած, պետությունը փողը պիտի հատկացնի, վեր տուն կառուցին։ 6 հող տուն ընտանիք մենակ ես եմ Տիչինաչում։ Մենակ ջյուրը շենի մեջ ավ քինամա, մնամ ծարտնգիս, ոստանանից։ Դուք շուկա ապրանք եք անում։ Շուկա մեր կնեգնա, ինքնա ողտանամ։ Ինչ ունեք, ասենք խաղողի այգի ունեք։ Չէ, չէ, արտերա։ Գոհեք բերքից։ Վերտար են լավանում, լավ է բերքը կսանում։ Վաղտանում մին հեկտարից կարող 4 տոննա տա, կարող մին հեկտարից 3 տոննա տա, բայց բավարարում է։ Բանջարանոց ունեք։ Այնակա։ Ես տեսնում եմ Բաքուն ոչխարներ եւ բազմատեսակ թռչունների եւ բադ։ Հենա Կովելկա խոզելկա, ամը ինչել ենակա։ Տիժեր չի, ինկուբատորը ստեղ, ախրը մտածում ստեղծում։ Օրինակ առաջ Հայաստանից բերում են ստեղ։ Պիտի ես առնեի ճտեր։ Ճտերը, հա։ 2 ամիս, 3 ամիս նույն ձևի պահիմ, հայաթումը պես թողիմ։ Իսկ քանի վեր ինկուբատորն են ունեմ, ես ինքս ինձ էլ ստեղ ծնում։ Կիք կարթումս լոխել հասկանում եմ։ Տեղն է սարքածա, հնարավորություն կա։ Ամեն ինչ ստեղծիս։ Ֆերմա է ստեղծի ինչ։ Այսա մի քանի տարի է ես Սուլիկներեմ հազնալ բույնն։ Ամեն մեկը երևի 400 կիլոանից քինի։ Քանի խոշոր եղջերավորանասուն ունեք։ Հիմա 400 տալ։ Շատ ալալ։ Քանի ոչխար ունեք։ 15 հատ ոչխար, այ 15 հատ էլ կեռնա։ Թռչունների հաշիվը գիտեք։ Մոտարապես հա, 100 հատ, 150 հատ յուրս ունում, վեր մորթումը ստամս, ինչ սանում, էլի տակ եմ 30-40-ից ունում մնամա։ Ինկուբատորը պահում եք, որպեսի ճտերը վաճառեք, որտեվ այդքանը դուք չեք կարող պահել։ Հա, կյամուն տանում։ Ազգում եք, որ տարեց տարի կյանքը առաջ է ընթանում Խոջալույ։ Հիմա Իվանյան է կոչվում։ Ընթանուր արմամբ Իվանյանը զարգանում է, առաջընթացը նկատելի է։ Սորվա երամասենա մտ շկոլոնի, դպրոց, մանկապարտեզ, օնիկ գործարան, հա, թյութունի գործարան, հա։ Բնակիչները զբաղվում են խախոտի մշակությամբ։ Հա, մեկ էլ հեզա սե կոնսերվնի զավոդում։ Պահածոների գործարան։ Մին 50-60 հոգի գործատեղա, չէ։ Ճարապարնեն փիշ չի, լի լավ է։ Ջուրը հենա ներքևից պիծրած աղբյուրստեղ։ Հնարավոր է ջուրը հասնի միջև տները։ Չէ, հալա նախատեսած է, վեր այդտեղ մտ ջրան բարսարքի տները ջուրքցին։ Ներքևի թաղամասում տներում մշտական ջուր կա, չէ, բայց ռոկման ջուրը հա մշտական կա։ Գազը հենա ասկծրած։ Այս տանը գազ ունեք։ Չէ, իմս դե փիչնա։ Հնարավորություն կա խողովակը անցնում է տանը։ Հա, սա 5 մետր աստղի։ Խոջալուեցիններ, վերադարձողներ ձեզ նմաններ կան, որ վերադարձել են իրենց հայրական գյուղ։ Ընդամենը ես եմ, իմ աղբեր, իմ քուրս տղակ, իմ երկու քերիս, ինձանից մի քիչ այս կողմը, մեկը ամին կողմը, վեր ամսրի բնակիչին լալ, նորից ետ ընտրա եկա։ Ձեր ազգականներն են հիմնականում վերադարձողները։ Խոջալույ ազատագրմանը ձերոնցից մասնակցել են։ Իմ եղբայր մասնակցալ է, ես մասնակցալ եմ, բայց տարբեր կողմերից։ Քերուն կնեգն էլ մասնակցավ։ Ինքը Օսեփ Հովան դեղ դիրքերը մո պաշտպանական իր տղերքը մեկը զոհվալա։ Խոջալույի ռազմագործողության ժամանակ։ Ժամանակ ալալ, հա։ Ադրբեջանցիները խաղաղ ճանապարով գրավեցին այս գյուղը, հայը նորից իր արյան գնով վերանվաճեց իր իրավունքը ապրելու իր տանը, իր հողում, եւ այլևս չի տա եւ չի լքի իր գյուղը, միջև վերջ կպահպանի կրկին հայացած Խոջալու։ Վեր մուք այդ հողը տանք, պիտի լրիվ Ղարաբաղը հանձնենք։ Դա անհնարին բան է, նահանջելի պեն չկա, էլտեղ չկա, հայության հետ մի հատ հայրենիք համանացավ, են չուկ տար բերպետություններ եմ հայեր կան, վերկյամն ասնեմ Ղարաբաղ ող սկսում ալացինել, որվետին նա գյուդում են հայրենիքի ինչա, կոզին դղ ամեն ինչ ունին, մաշինո ունին, պոյզնե ունին սամար, բայց հող չունին։ Հայրենիք չունեն։ Դա էլ ամենակարևորն է։ Վեր հայրենիք կա, աճնելա շտնան մեր ազգին, զարգանելու էլա։ Մտադիր եք միջև կյանքի վերջը մնալ արարել Իվանյանում։ Հա, անպայման։ Ձեր կռիվն էլ դա է, որ այս հողը շենացնեք։ Դե ես ստական էլ միշտ էլ փախչելիս եմ ալալ քաղաքից, գալիս տեղ, իսկ գյուղին էլ շատ պենակապա։ Կոզի քաղաքում կացալ եմ, աշխատալ եմ։ Ինչ է, ինձ հողը ավելի շատ է ձգում։ Ավարտվեց ասպարեզ հաղորդաշարի հերթական 2017 թվականի փետրվարի 24-ի թողարկումը, հեղինակ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան, մոնտաժող Դարիկո Ոսկանյան։